حیث باندې وظیفه په حسابي په منطقه کې په غاړه لرم. ډېر ښه قومندان صاحب، تاسو وبخښئ، تاسې د څومره موده کېږي چې تاسې مصلحانه جهاد کوئ؟ تقریبا نهه نیم کاله راځي، د دې لپاره چې په پخوا وخت کې د ما عمر کم و، بعد امین د وخته ما په مصلحانه جهاد شروع کړی. ډېر ښه. په دغه موده کې تا څو ځلې په مصلحانه عملیاتو کې اشتراک کړی؟ دا نو د نهو کلو دا نه شمویلی چې ما څو ځلې کړی، خو د سر د ویښتو نه زیات هم ما مصلحانه جهاد کې اشتراک کړی دی، یا غټ یا واړه. تقریبا څلور کرته پنځه کرته زه خپله لګېدلی، او شهیدان خو چې خپل ملګري شهیدان شي، هغه نو تقریبا سل دوه سوه نفر نه، زما مخکې خپل نفر مې شهیدان شوي دي، تعداد به همدې ته رسېږي. خیر، تاسو وبخښئ، په دې عملیاتو کې کوم عملیات چې تاسې په نظر کې ښه جالب او فاتح عملیات اوسي هغه مونږ ته وکړئ؟ دلته عملیاتونه قسم قسم دي. یو عملیاتونه وه چې د روسانو قوې راتلې، منطقه د قوی صافي باندې به یې تعرض کاوه، هغه نو شرق او غرب به ټول پرې خبر شو چې په قوی صافي باندې تعرض شروع کړی، روسانو جنګ به چالان شو. نور عملیاتونه دا دي چې میدان هوایي د باګرام او میدان هوایي د کابل، تقریبا د پنځوس دپو نه شپېته دپو نه زیات مونږ انداخت د ثقیله سلاحو پرې باندې اجرا کړی. ډېر ښه. وبخښئ، تاسې ووایئ چې په دغه عملیاتو کې څومره بری هم ترلاسه کړی او څومره مهمات او د نفر د رژیم نه لاس راغلی دی؟ د رژیم نفر نو تقریبا په هر عملیات کې پنځوس نفره، شپېته نفره، دېرش نفره، شل نفره، لس نفره مونږ ته لاسته راغلي، او هغه تعداد مجموعي په دور باندې نو د نهو کلو تعداد به ما ته نو څو معلوم شي، تقریبا د پنځه زرو نه زیات مونږ ته لاسته راغلي. او د هغو سره مونږ داسې وضع کړې ده چې هغه وضع که مونږ ووایو چې د منلو ول نه ده، نو دا بعضې خلک به راته په قار شي. دې دپاره چې په هره کم اشد کافر ده، مونږ دلته مونځ او دس هم ورزده کړی، بیا هم رخصت کړی. آفرین. تاسې د فعلي جهاد وضع څنګه بررسي کوئ؟ یو هغه وخت چې روسان و، هغه وخت څه رقم جهاد تاسې اجرا کوله، او اوس چې روسان وتلي دي او یوازې د رژیم کابل نفر پاتې دي، دوی سره څه رقم جهاد تاسې کوئ؟ دلته دوه اړخه لري. یو اړخ دا ده چې کوم وخت کې روسان په افغانستان کې اوسېدل، نو په خپله شخصا چې زه به پاکستان ته لاړم او بیرته به راتلم، د یو میاشت یو نیمې میاشت دپاره یو څه کار به مې و، بیرته به چې راتلم نو عینن لکه واده ته چې راتلم. او کوم وخت کې چې روسانو د افغانستان نه ووتل او غمونه اندېښنې راته زیاتې پیدا شوې، اوس خپله فکر کیم چې مونږ څه وکړو، د کومې اندازې پورې مونږ به وجنګېدلی شو، د مونږ نه خپله ورکه ده. قومندان صاحب، تاسو وایئ چې د جهادي ګروپونو په منطقه کې وحدت شته که نه؟ انشاءالله الرحمن، ډېر ښه وحدت ده. په تېره د صاحب زاده کوی صافي په منطقه کې تقریبا نهه کاله کېږي چې د مولوي شفیع الله د وخت راهیس نه مونږ یو اتحاد، یو اتفاق لرو. کوم غټ عملیات چې جوړېږي په اتفاق باندې یو ځای خوځېږو، او یو ځای باندې عملیات کوو، که ثقیله سلاحي که خفیفه سلاحي، په یو ځای مشوره ده، یو ځای شورا ده، یو ځای باندې کېناستل دي. د شورا وخت هم معلوم ده، د اتحاد مشر هم معلوم ده، هر څه د شورا په سطح باندې چې کومه فیصله کوو هغه فیصلې په مطابق سره ټول ان شاء الله خی اتحاد لرو، خی اتفاق لرو، او ډیر ښه وزه ده په تیره د کوی صافي او د دې ساس په منطقه کې. که قومندان صاحب تاسو ویلی شئ چې په اوسنیو شرایطو کې او د ادارې د اوزاد ادارې د منطقې چا په لاس کې ده؟ ادارې د منطقې اوزا دلته په کوی صافي او د حساب کې شپږ تنظیمه دي. بله، شپږ تنظیمه، هر یو مشر هم ټاکلی ده. بله، هر تنظیم یو قومندان معلوم ده. بله، د شورا مشورتي مونږ لرو. بله، مشر د مولوی شفیع الله په وخت کې خپله مولوی شفیع الله و، اوس هر یو ځان ته من وایي. بله، خو اتحاد هم موجوده ده. مشرانه د دغو شپږ وړو په لاس کې ده، کومه مشوره چې کوو او کومه ستونزه چې حلوو یا کوم عملیات ته ځو شپږ نفره راغونډېږو، بیا دا فیصله سره کوو. او بیا هم موږ نظر په مشکلاتو باندې چې مولوی صاحب شفیع الله شهید شه، بعد هغې زیاتره وخت د مولوی صاحب صدیق الله په اطاعت باندې هم راټولېږو. ډیر ښه. تاسو ویلی شئ چې د مونږ څه نوه تکتیک نه کار واخلو چې د فعلي رژیم سقوط وکړي؟ فعلي رژیم سقوطېدل دوه اړخه دي. بله، یو اړخ یې د کابل او د پاکستان د سیاسي خلکو ده. بله، او یو د مجاهدو په لاس ده. بله، پیلي وزه که څوک وایي چې مونږ یو حکومت غواړو چې هغه حکومت هر سړی پکې اشتراک وکړي، نو هغه حکومت ستونزې د مونږ په لاس باندې نه دي، یې مونږ په غاړه باندې نه دي، هغه دغه مشرانو په غاړه دي. منګ صرف دا کولای شو چې د منګ مشران کم ہدایت راته وکړي د جهاد پیسې کې، من خپل جهاد ته ادامه ورکو تر هغه وخت پورې چې یو کمونست په افغانستان کې پاتې یم، منګ به خپل سلاح په ځمکه کې نه، د خپل وس اندازې پورې به جهاد ته ادامه ورکو. آیا دا موقت حکومت کولای شي چې د افغانستان سیاسي قدرت لاسته راوړي؟ بالکل کولای شي، خدای کولای شي. یو خو مذهبي خلک دي. بله، او بل دا خبره ده چې زه خپله فکر کوم په منطقه د کابل یا په دا بعضې منطقو چې زه راځم، نو د فعلي حکومت نه چیرته چې مسلمان ده خوشحاله ده، همدا وایي چې پروردګار دی د خیر یو مسلمان پیدا کړي چې په دې باندې یو منا وکړي او همدا مابند ته راشي. بالکل د ډیرو خلکو نه ما اورېدلي دا حکومت یې منلی ده او انشاءالله وبه یې مني. انشاءالله. تاسو ویلی شئ چې دا موقت حکومت زمونږ او تاسې په مذاکراتو د کابل رژیم سره که آینده حکومت تشکیل کړي، داسې کولی شي امکان لري یا نه؟ مونږ خپله د غرو خلک یو. ما تا ته مخکې ویلې چې د مونږ دا وغده په لاس کې ده چې مسلحانه جهاد مونږ چالان کړی ده او کوو یې، همدا اوس پیلنم. بله، که چیرته مشران کولی شي او پوهیږي چې کمونستانو ته پکې وخت نه راځي او یو غیر بېغرضه خلک پکې برخه اخیستلی شي، نو په دې باندې زه خپله شخصا خوشحاله یم چې کمونستانو ته پکې وخت ورنه کړ شي او بېغرضه خلک نور خلک راټول شي او جمعواري برابره کړي او یو د خیر حکومت جوړ کړي، نو دا به بهتر وي. ډېر په دې حکومت کې کولی شي چې د نجیب افراد او یا د ظاهرشاه پخوانی حکومت مونږ تاسو په نوې حکومت کې اشتراک وکړي. ما دلته د ګوتو په شمار باندې کمونستان په افغانستان کې پاتې دي. بله. نور کمونستان هغه ټول عالم او آدم ته معلوم دي. بله. شاید په کابل کې هم مسلمانانی. بله. که ظاهر شاهي که بلی بلی بلی هر څوک چې ما مخکې هم درته ویلې. بله. موږ پرې خوشحاله یو چې واقعي افغانانی مسلمانی د افغانستاني د افغانستان د خاورې دپاره خدمت وکوي، واقعي اسلامي خدمت وکوي، شریعت په مطابق باندې برابر کارونه وکوي. موږ په دواړو سترګو قبول دي او قبول به کوو. ډېر ښه. تاسو وایئ چې اوسنی شرایطو کې مجاهدین د فعلي رژیم سره نظامی رویه وکړي که د مذاکراتو په قمندان صاحب تاسو ووایئ چې مجاهدین که اوسنی حکومت مصالحانه ورنه واخلي که د مذاکراتو په سطحه؟ دا خو واقعیت ده، ما مخکې درته ویلي که چیرته کمونستان دا غواړي چې په افغانستان کې نور تباهي ونه شي نو باید خپل ګیلان جمع کړي. بله. او ټول شي ځي د افغانستان د خاورې نه وځي. بله. او افغانانو ته افغانستان خوشي کړي چې خپل سرنوشت د صلح د لارې وټاکي نو دا به بهتره وي. او که د جنګ د لارې شي دوی په خپله د ګوتو په شمار څو کسه دي، خو نور هلم عوام خلق یا په زور راوستي یا د پیسو په ذریعه باندې د موږ سره په جنگي، خو خپل دوی ځان داسې موزیګانې ځانو ته جوړې کړي چې هغه موزیګانې د فولادو دي. خپل دوی د جنگ صحنې ته کراوځي نو دا به بیا ډېره ښه خبره وي چې یو واري دوی د موږ سره مخامخ شي نو دا به ښه وي. او که چېرته دوی وغواړي چې افغانستان د افغانانو د نور د ذاتي خوشي کې افغانستان د خوشي کې چې افغانان خپل سرنوشت په خپله وټاکي. ډېر ښه. تاسو وایئ چې په کوم ښه طریقه موږ کولی شو چې افغانستان سیاسي قدرت په لاس راوړو؟ دا خو واضح خبره ده چې افغانستان تباه ده. بله. لوټي لوټي ده. تاسو خپله ولیدلو د کومې منطقې نه راخوځېدلی یاست؟ تر کوی صافي پورې راورسېدلی، د دې سوزه پورې راورسېدلی. افغانستان کې سردرخ نه ده پاتې. دا به بهتره خبره شي چې که ما مخکې درته ویلې کمونستان که غواړي چې د صلح د لارې نه وشي او افغانستان افغانانو ته خوشي کړي چې خپل سرنوشت په خپله وټاکي او واقعا د پردیو لاس پکې ونه شي، افغانان انشاءالله رحمان کولی شي چې د خپل وطن سرنوشت په خپله باندې وټاکلی شي. او کمونستانو ته هم پکې دا خو ما مخکې ویلې چې باید د ما دا نظر چې کمونستانو ته قطعی پکې وخت ورنه کړ شي. که چېرته وخت ورکول کېږي نو بیا دې مجاهد دې تشویق کړي. مجاهدو ته زما دا اعلان ده چې تر څو یو پرچمی یا خلقی په افغانستان کې پاتې زما خو خپله دا ارزو ده، دا زما ادب ده چې تر هغو پورې به زه جهاد خوشی نه کوم. ولې چې افغانستان یې لوټې لوټې کړی، تباه او برباد ده. باید چې موږ دا وکړو که خوشي کوي د صلح د لارې خوشي دي کې ځي دي، که یې نه خوشي کوي یې موږ جهاد سره چالان دي څو پورې هم وسه کړي په خپله شخصه دما. ډېر ښه. قمندان صاحب تاسو ووایئ چې اوس په دې ورځو کې مجاهدین عمومي عفو اعلان کړی که څوک چې تسلیمېږي ستاسو رویه سره هغوی باندې څه رقم ده؟ بالکل. دا خو واضح خبره ده چې زمونږ مشرانو عمومي عفو اعلان کړی ده. بله. موږ د مشرانو په وینا په مطابق سره کار کوو. بله. هر سړی هر وظیفه دار چې د کابل د حکومت نه راوځي موږ ته دلته ډېر راغله، حتی داسې خلکې راغله چې د هغو منځونه نه وځه منځونه مرزده کړه او داسې رویه مو سره کړې ده. اوس هم سره چنګاوه ده د موږ رویه چې کومه مشرانو د من خبره عمومي اف اعلان کړی د مغه په مطابق سره مخکې مم څو سره نه دی کړی او اوس هم سره نه کوو لدی لپاره چې د من مشران یا عمومي اف اعلان البته دا کې ان شاء الله رحمان اخونو مشران دي بیا د اسلام پایبند کده عالمان دي پودي نو خامخا دي کې البته د منغه خیری چې دوی هپا پکې هپا ورته اعلان کړی ده بالکل منغه د مغه په هپا مطابق سره کار مخکې مم کړی ده او سیم کو ډیر ښه په اخر کې تاسو کوم پیغام د مهاجرینو او مجاهدینو ته لری بیان کړی بالکل دما دا بیان ده چې مهاجرینو مجاهدینو مشرانو کشرانو ته ټولو ته دما سلام ده بعد سلامه دما دا خبر ده چې افغانستان لوټی لوټی شوی تباه تباه شوی افغانستان د افغانانو ده افغانان باید چې خپل سرنوشت په خپل باندې وټاکي نو دا به دما ډېر که خدای پاک دا ارمان دما پوره کړي نو دا به نو ډېره ډېره ښه خبره ډېر ستاسو نه ډېره قمندان چې لطفا خدای معرفي کړي بسم الله الرحمن الرحیم زه ملا سید مقبول چې وظیفه مې پیلم د غونډې امیر حمزه راودم په د نایب په توګه باندې پرمختیا ډېر ښه قمندان صاحب لطفا قسمت تحصیلات خویش اګر روشنی بنه دی بهتر زما تحصیلات د دیني علومو کې تخمیناً د هرات نحوي شاخوا د کتابونو پورې ما په دیني مدرسه کې د مرحوم مولوي صاحب شهید مولوي شفیع الله خان تحصیلات لري تا شما د مورد سوابق جهادي کنه اگر معلومات بدین بهتر خواهد شد موږ د پنځه وخت نه را په دې خوا تر دغه اوسني تاریخه پورې په جریان د جهادونو کې بېلابېل عملیاتونو کې یا په ځایځایو کې مشترکه در این مدت شما چند بار عملیات علیه دشمن سهم گرفته اید؟ فعلا په دې وخت کې چې زه په دې تاریخ د بدر په پاکستان راغلی یم نو تخمینا د سنبلې د میاشت نه او تر دغه وخته پورې موږ په بېلابېل عملیاتو کې اشتراک کړی او یا هم په ګډه سره عملیاتونه کړي داسې احساګیري کولی شئ چې څو ځلې کېږي تخمینا شمیر زیات ده نو هغه زه اوس پیلا نشم تحلیلولی چې څومره به وي خو زیات شمېر اولین عملیات زموږ د فنایفر کې د شفول پوستو د سکل پروسه کال دی په شستو وخت په میزان په میاشت کې او اوسنی اخر عملیات زموږ د فنایفر بیا و نو د اول او اخر په دغه یوه دوره کې زموږ شوي دي او په مابین کې ډېر عملیاتونه شوي دي چې هغه بیان ډېر زیات دی در این عملیات ها کدام یک به نظر شما موافقانه بوده و چه ضربات را به رژیم وارد آورده اید اگر نام ببرید بهتر خواهد شد از من قبل نه اکول این شهر موافقانه و خصوصا دقیقه کم عملیات چه من گفت بودی داخر عملیات نه لگواندی و که سر پوستی کمربند نمبر یک اول چه من گمات که در کابل او از من گفت پیلانم جایدین فلاس که در کم پوستی؟ در کابل در پیسابی در سر پوستی نو در از من قبل نظر بانی دین موافقانه څرنګه موافقانه به څه ضربات هم وارد کړي دولت ضربات دا ضربات و چې یو خو د دوی کمربند مات شو د مجاهدینو په راس کښې وغورځېده او بل زمونږ د لویو توپونو داسې میناوی د کابل او د خپلې ښار د کابل باندې اعدامه پیدا کړه اوس فعلا هم جریان ده په دې عملیاتو کښې څومره نفر څومره عسکر تسلیم شوی ده او څه پوستې تخریب شوی ده او څه ثقیله مواد او خفه مواد لاسته راغله موږ په دې عملیات کې د سر پوستو کې تخمینا 15 عسکر اسیر نیولي دي او زیات شمېر دوی چې تخمینا 4 یا 15 سمنسر په شمول باندې او یا زیات عسکر پکې دوی هلاکت رسېدلی دي او زیات شمېر اصلحې چې ثقیله هم پکې وي او خفه هم پکې وي شمېره لري شمېره زیات د زما پراموش پراموش ته پیدا نه تخمینی وای تخمینا به ته دیر شو څلیف پوری بدای عملیات کې متلاشت وای او زه فعلی جهاد شما نظر به صدق چنه برس میکنی فعلا زمونږ جهاد انشاءالله د مخکې نه ډېر مفیخت پیدا کړی ده او ډېر ښه روان ده او نور د پخوانه مقصد زما هدف نه ده چې هغه وخت چې روسان وو هغه وخت چې رقم ستاسې روش وه او اوس چې روسان وتلي دي کابل رژیم سره څه رقم روش کړ زمونږ د روسانو په وخت کې خو روش هغه وو چې همه ملتونه په همدغه سیستم روان وو اوس هم اوس دغه سیستم پکې پیدا شوی چې مونږ هغې نه زیات کار اخلو خلکانو ماشومانو ته چې باید مونږ دا وایو چې دوی تسلیم شي او خپل مسلمان ورونو سره یوځای شي او دوی کوم دریځ چې دی هغو ته تغییر ورکړي او هغه کوم سنګرونه چې دوی د زموږ په مقابل کې هغه باید تخلیه کړي چې خپل مجاهدینو سره یوځای شي شما گفته می تانید که از چه مدت در بین صفوف مجاهدین خصوصا در ویسافی وحدت به میان آمده؟ تا د وخت نه د مرحوم موسی شفیرانه دغه اتحاد څو کاله کېږي؟ تخمینا د پنځه وخت نه رابدې خوا د ویسافی تر دغه وخته پورې دغه اتحاد بېرته نه ده مات شوی همدغسې روان دی جاري کوم کوم تنظیمونه دی کې برخه لري؟ د کې شپږ تنظیمونه برخه لري چې حرکت انقلاب اسلامي ده او نجات ملي ده او محال اسلامي ده او جمعیت اسلامي ده او مولد خالص موسی تنظیم ده او اتحاد اسلامي ده او سیاد نظر شما د مورد به سقوط مواجه ساختن رژیم فعلی کابل چی نه است؟ طریق نظامی صورت بگیرد یا غیر نظامی؟ طریق غیر نظامی که بگیرد بسیار دیر بخیر معاصر تمام شد زما په نظر د غیر د جنګ نه تمام شي نو کوم رژي به پکې کمه وي او که مسله د جنګ نه تمام شي کوم سیستم باندې په داسې سیستم باندې چې مجاهدین خرابیا خلکو سره روانه کړي نو چې دوی کوم څه مذهب دي او یا د دوی کوم طرفدار خرابوي هغه مجاهدین تسلیم شي او مجاهدینو قانون به ځان ومني نو ښه به دا وي او که د جنګ له لارې نه فیصله شي نو ډېر به تبعیره شي دا تشکیل حکومت آیندې افغانستان حکومت آیندې مجاهدین رژیم فعلي کابل میتونه سهم بگیره زما په نظر چې دا فعلا په دې خیالاتو نظر کې چې د پرچم په هغه باندې په نامه باندې دی د هغه حکومت کې اشتراک کړي نو دغه کې به څوک وخت ورنه کړي چې اشتراک کړي خو کله چې مجاهدین ته تسلیم شي او د مجاهدینو هغه د اقتضان ومني قانون ده نو بیا به بالکل د زموږ حکومت کې هم برخه اخیستی شي خو چې کله دی په نوم د پرچمي ځانه لري او کله دی د دوستي د روسانو سره همداسې ولري نو هېڅ امکان نشته چې دوی په دغه حکومت کې برخه واخلي از مدته که اتحاد تشکیل شده چه ضربات رو شما در کجا مدشمان بوده بوده؟ از منگا اتحاد دو سوه نمه افتا تمخی بیل چه در پینجا وقت نرخدی خواهد در وقت پوری مدانو زیادی ضربات چه کابل خار خوردی و من احوایی در باگرام هم مولا سیمایی پر و سلام خواهد ریسال در بوستو دکی سفید مجایدین بخانه دیر زیاد در ضربی خوردی کابل خار کم منطق بندی بازه ملک رای؟ منگا پلوی توفون منی در کابل میدان و در کابل خار ما کوی چار په بنګال حبیب باندې نو تلفات یې معلوم نه ده تلفات نو شمیر زیات هر دفعه کې نو رمایا کې ډیر زیات شمیر دې تلفات نو هغه مسیر په تیر نه سره مایا ته نه راځي او نظر شما در مورد حکومت موقت مجاهدین چی است آیا سمت مردم مجاهدین برخوردار است یا نه بالکل ان شاء الله از مطمئن په دې باندې چې تورو د افغانستان د ملت په دا حکومت بالکل د درکو پوری وي او ان شاء الله دا به وکولای شي چې تمام افغانستان دا کوم وسیله بل د بهرام برخورد شما در مورد کسانی که خیلی از کابل لکابل نگیسه میبرن یا کسانی که تازه بس میگیم از اون سر او رالیا دوگو سر کنون کمی روی کوه او دیرازی در کابل ناکم حکمت نه از کار او یاسه مثلا بگو سر من دیرسه را یاد کو بلکه بود یاسه کمالو بی تشفیق شی او آقاد کسی از اون سر بگیم آیا مواد امدادی که از طریق بینمونلت از رای پاکستان یا مناطق دیگه به افغانستان ارسال میشه در این مناطق به شما رسیده است یا نه؟ نظر شما در این مناطقی است؟ فعلا منگه خبری بیشی در شایشی بیدی خب منگه درست منگه رسیده بود منگه در لارو این کانت تک سخت منگه که شاید نی رسیده بود چه بودم در مورد؟ در خلی نمی خبر شیده چه پنشیر تا مثال غزمی تا بازم چه خود رسیده بیدی و از من فرا پانید رسیده من خودم بزرد نه. در اخیر پیام خیش را برای دیگر برادران مجاهدین در افغانستان بیان داریم. افغانستان یو فرد ده دومره په دې چې افغانستان کې پوهېږي چې ډېر راشي بیا خبره افغانستان کې اوس ویل په دې چې افغانستان ته کله اوس افغانستان ته ډېرې غټې غټې ضربې ورکړي.